بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام شهاب الدين أحمد بن لؤلؤ القاهري الشافعي الشهير بابن النقيب رحمه الله تعالى في عمدته كتاب الصلاة، يكني توت صالة: إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر. كيف أنا فنجين هي تبص صالة جو يكيل مسلم ولبالغ من يكيل لطهارة، فلا قضاء على من زال عقله بجنون أو مرض. هبانا كل بصالة جو يولي أمباي من دوكا كلياكي قوازيم أو مراذي وكافر أصلي نكفير وكياسيل، ويقضي المرتد لا تليب مرتد، ويمر السبي المميز بها بسبع لا تمرش متوتم دوغو من يكبنبنوها، وهي صالة فأمر وميك سابة، ويضرب عليها لعشر لا تبقوا يوياك يصالة وميك كومي. ومن نشأ بين المسلمين وجحد وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج، نا يوتي اليكولية كتي وإسلام نا ككنوش وجيب وصالة أو زكاة أو صوم أو حج أو تحريم الخمر أو كهرمش وتيمبو أو الزنا أو زنيفو وغير ذلك مما أجمع عليه وجوبه على مما أجمع على وجوبه ناسيك وهاي وميونغوني ميالي أمبايو وامتميفكيانو أجوي وجبواك أو تحريمه أو حرمواك، وكان معلوما من الدين بالضرورة لكوانك تغيينك لكوانك تكدينك ضرورة كفر وقتل بكفره، تقوى مكفور ناتوا وكفر واك. ومن ترك الصلاة تهاونا بها مع اعتقاد وجوبها، لم يكن يتسؤال هل يكون من يكون كوزنبيا هل يكون من يكون كبوزة يصالة فمجنة كيتقيد وجب واك حتى خرج وقتها مبقى وكتوك وقت واك وضاق وقت ضرورتها لو كذقيك وكوفيني وكات وضرورياك لم يكفر حتى كفور أو هج كفور، بل يضرب عنقه بل يتكاتوا شنغو ياك ويوسل ناتوشوا ويصلى عليه ناتصليوا ويدفن في مقابر المسلمين لا تزيكوا كتك مكبوري وإسلام، ولا يعذر أحد في التأخير إلا نائم أو ناس، لا تبيو عذر يوتي كويتلويش صالة كتك كويتلويش صالة إسكوكوا من يقلالا نالي سهاو، أو من أخر الأجل الجمع في السفر أو أليتلويش صالة كواجل يكفن جمع كتك سفار. قول المعتمد: تارك الصلاة كسلا حتى هواوة mpaka utakapotoka wakati wa dharura. Maksudio wakati wa dharura ni wakati wa jamu, kwa maana hata wao kwa kuacha dhuhuri mpaka jua litakapozama, kwa sababu itakuwa sasa na alasiri nayo imetoka, na hawezi kuiswali katika wakati wa asri kwa sababu ushatoka wakati wake. Sawa. Babu al-mawaqit, huu ni mlango wa nyakati za swala. المكتوبات خمس، صلاة الفرائض بتان، الظهر وأول وقتها إذا زالت الشمس، وآخره مصير ظل الشيء مثله، نمشواك نكوى كفول تكيت ننفنواك سوى ظل الاستواء كشتكوى كفول تاستواء، والعصر وأوله آخر الظهر للعصر منزواك للعصر منزواك ni mwisho wa dhuhuri wa akhiruhu al-ghurubu, na mwisho wake ni kuzama jua. Lakini idha sara dhillu shay'i mithlaihi, lakini kitakapokuwa kivuli cha kitu ni mithlai mbili mifano miwili, kharaja waqtu al-ikhtiyari wa baqiya waqtu wa baqiya al-jawaz, basi umetoka wakati wa khiyari na umebakia wakati wa jawaz. Wal maghribu wa awwaluhu takamul al-ghurub, na maghribi na mwanzo wake ni kukamilika kuzama jua. Thumma yamtaddu, kisha utaendelea biqadri wudu'in wa satri awra, kwa kiasi cha wudu' na kusitiri uchi, wa adhanin wa iqamatin, na adhana la iqama, wa khamsi rakaatin mutawassitatin, na rakaatano zakatina kati, fa in akhara dukhula fiha an hadha alqadri, akichelewa, akichelewesha kuingia, fa in akhara dukhula fiha, akichelewesha kuingia katika hiyo swala, an hadha alqadri, kwa kiasi hiki, asa wa hiya qadha, na taasi na hiyo ndio qadha, na hiyo itakuwa ni qadha. Lakini alqawl almu'tamad anna waqta almaghrib yamtaddu ila man ila ghiyab alshafaq alahmar, hii ni qawli tajaba, ni qawli huwa ala qawli tajaba ni alqawl alqadim, sawa. Qawl alqadim ndio hivyo hii ya nini ya kukadiriwa kwa vitendo, au hii ya ghiyabu shafaq al-ahmar. Ibi qadim ghiyabu shafaq al-ahmar, aman diwa al-mu'tamad taam intabihu. Na hii ndio iliyotajwa katika minhaji talibin. Wa in dakhala fiha, na akiingia katika hiyo swala, falahu istidamatuha ila ghaibubati shafaq al-ahmar, itajuzu kwake yeye kuidumisha hiyo swala, itajuzu kwake kuidumisha ni kuendelea na hiyo swala mpaka kupotea mawingu mekundu au ukungu mekundu. Wa al-isha'u wa awwaluhu ghaibubati shafaq al-ahmar wa akhiruhu al-fajr as-sadiq. Lakin idha madha thuluthu al-layl, lakini itakapopita thuluthi usiku, kharaja waqtu al-ikhtiyari wa baqiya al-jawaz, utakuwa umetoka wakati wa khiyari na ibakia waqtu al-jawaz. Was-subhu wa awwaluhu al-fajr as-sadiq, na asubuhi mwanzo wake ni al-fajr as-sadiq, wa akhiruhu tulu' ash-shams, na mwisho wake ni kuchomoza jua. Lakin idha asfar, lakini utakapozagaza jua, kharaja waqtu al-ikhtiyari wa yabqa al-jawaz, utakuwa umetoka wakati wa khiyari na umebakia wakati wa jawaz. Wal afdal an yusalli awwal al-waqt, na ilikuwa afdal ni kuswali mwanzo wa wakati. Wa yahsulu bi an yashtaghila awwal dukhulihi bil asbab, na kutapatikana huko kufanya mwanzo wa wakati kwa kujishughulisha mwanzo katika mwanzo wa kuingia kwake na sababu, ka taharatin wa satri auratin, فطهارة وستر وأذان وإقامة ثم يصلي كما في الطهارة وستر عورة أذان إقامة كشاة سؤال. ويستثنى الظهر فيسن الإبراد بها في شدة الحر فولي وظهور كنا سني وكوينجيزة كتك وكات وبريد كوينجيزة كوني بريد كتك وكات وشدة وجتكالي ببلد حار كتك ميجي نجتكالي لمن يمضي إلى جماعة بعيدة وأنا يكون لكم جماعة ينبالي. Walaysa fi tariqihi kinnun yudhilluhu, na hakuna katika njia yake kivuli kitakachomfunika au kizuizi kitakachomfunika. Fayuakhiru hatta yasira lilhitani fayun yudhilluhu, katika baadhi ya chapa, hatta yasira lilhitani dhillun yudhilluhu, katika baadhi ya chapa nyingine fayun, ataichelewesha mpaka upatikane katika ukuta kivuli kitakachomfunika. Fa in fuqida shaddu min dhalika nudiba at-ta'jil, ikikosekana sharti yoyote katika haya, katika sharti hizo, kuna suniwa kufanya haraka. Walau waqa'a fil waqti duna rak'atin, na lau ilituka katika wakati chini ya rak'a, wal baqi kharijahu, na iliwakia nje yake, fa kulluha qadha, yote ni qadha. Au rak'atun au ilituka rak'a, fa aktharu wal baqi fa akthar na zaidi, wal baqi kharijahu, na kilichobakia ni nje yake, fa kulluha ada, yote imeswaliwa kwa wakati. Laki yahrumu ta'ammudu at-ta'khiri 'ala al-waqt, lakini haramu kukusudia kuchelewesha kuitwa nje ya wakati. Hatta yaqa'a ba'dhuha kharij al-waqt, mpaka ikatuka baadhi yake nje ya wakati. Wa man jahila dukhul al-waqt, na asiyejua kuingia wakati, fa akhbaruhu thiqatun 'an mushahada, akamwelezea yeye mtu mwaminifu kwa kushuhudia, wajaba qabuluhu, utapasa kumkubali. Au ani jitihadi, au amemwelezea kwa jitihadi, fala, utapasa kumkubali. Falil a'ma wal basiri al-ajizi, عن الاجتهاد تقليده itajuzu kwa kipofu na mwenye kuona mwenye kushindwa kufanya jitihadi mwenye kushindwa kufanya jitihadi kumfuata taklidu kufuata kwake inajuzu lal qadir alayhi si mwenye kuweza kujitihadi kufanya jitihadi fajuzu itimadu muadhin thiqatan arifin utajuzu kumtegemea muadhini muaminifu mwenye utambuzi wadikim mujarrabin najogoo ambaye ni mujarrab fa infaqada al-a'ma wal-basir mukhbira akikosa akipofu na mtu mwenye kuona akikosa mwenye kumpa habari ijtahada biwirdin wa nahwihi atajitahidi kufanya uradi na mfano wake wa in amkana huma al-yaqin bis-sabr ikimwezekania yeye ikimwezekania hao wawili wa in amkana huma na ikiwawezekania hao wawili al-yaqin bis-sabr yaqini kwa kusubiri fa intahayyara wakitoshewa sabara hatta yadhunna watasubiri mpaka waingie na dhanna fa insallaya bila ijtihadi wakiswali bila ijtihadi aada watarudia in asaba wa in asaba japo wakipata. Kwa hiyo al-ama na al-basir wakikosa mtu wa kuwapa habari utafanya ijtihadi kwa wirdi uradi kama kusema Qur'ani tulivyoeleza kwamba yeye anatarida nikisoma Qur'ani juzuu moja anatumia muda fulani. Kwa hiyo kama ni juzuu tatu itakuwa tayari muda kadhaa ushatimia. Mfano hivyo wa imadha min awwal alwaqt ma yumkinu fihi as-salah, ukipita katika mwanzo wa wakati kiasi ambacho kimemwezekania ndani yake kuswali, fajunna akapatwa na wazimu au hadhat au akapatwa na hedhi, wajaba al-qadha, utapasa kulipa. Wa mata fatat al-maktuba bi udhri, na wakati wote utakapomfutu swala ya faradhi kwa udhuru, nudiba al-fawru fil qada, kumesuniwa kufanya haraka kulipa. Wa in fatat bi ghairi udhri wajaba al-fawru, na ukimpita pasi na udhuru utapasa kufanya haraka, kama bila ya udhuru itakuwa ni lazima kufanya haraka. Wa sawmu kas-sala, na sawmu ni kama swala katika hukumu. Wa tarakhihi yani katika hukumu ya kulipa. Wa sawmu kas-salati, na sawmu ni kama swala katika hukumu ya kulipa. Kwa nini? Sababu kuna mushabaha na mushabahu bihi, wa mushabaha mahdhuf, lakini tunafasiri kutoka yaliyopita huko nyuma. Kwa hiyo na sawmu ni kama swala katika hukumu ya kufanya haraka kulipa, ndio waje ushabahi huu. Wa tarakhihi li ramadhana mukabili, na kuchelewesha kwake kwa mpaka Ramadhani yenye kufuatia. Yani wa yahrumu tarafi, na ni haramu kuichelewesha hiyo Ramadhani hiyo huko kulipa saumu li Ramadhana alqabil, mpaka Ramadhani inofuata. Wa yundabu tartibu alfawaid, na kuna suniwa kuzipangilia swala zilizofutu. Wa taqdimuha ala alhadira, na kuitanguliza juu ya iliyoko. Illa an yakhsha fawata alhadira, isipokuwa akiogopea kufutu ile iliyokuwepo. Fayajibu taqdimuha, utapasa kuitanguliza. Wa sharaa fi fa'itatin dhanna sa'at alwaqt fabana dhiquhu, akiingilia katika swala yenye kufutu hali yako ni mwenye kudhania kukunjuka wakati, ikambainikia kinyume chake ikukambainikia kuwa dhiki kwake, wajaba qat'uha, utapasa kuikata. Wa fi'lu alhadira, na kuifanya swala iliyoko, kuitekeleza swala iliyokuweko. Wa man alayhi fa'itatu, na yule ambaye pana juu yake swala yenye kufutu. Fawajada jama'at alhadirati qa'imatan, akaipata jamaa ya wakati uliokuwepo lenye kusimama. Nudiba taqdimu alfa'itati munfarida, kumesuniwa kuitanguliza swala yenye kufutu hali ya kushalipweke. Thumma alhadira, kisha swala iliyokuwepo. Wa man nasiya salatan fa akthara min alkhamsi, na yeyote atakayesahau swala moja na zaidi katika swala tano. Walam ya'rif aynaha, na hakuijua dhati yake, aliacha swala gani vile hajui. Lazimahu alkhams, utamlazimu yeye kusali swala tano. Wa yanwi bi kulli wahidatin alfa'ita, na atanuia kila moja swala yenye kufutu. Wewe hujui, mimi kuna swala nimeiacha jana, lakini swala gani ilikuwa? Ni alfajiri au adhuri au asri au maghribi au isha? Kwa swali zote utaswali ya kwanza faita ya alfajiri, kisha ya dhuhuri, kisha ya alasiri. Ndio unasema hapa masala haya ni mapya, kwenye vitabu vilivyopita hayapo. kwa ndio faida ya kusoma kutoka hiki na hiki na hiki, lakini kila kitabu ndio masuala mengine mapya. Babu al-adhani wal iqama huma sunnatani fil maktubat, hizo ni sunna mbili, adhana na iqama ni sunna mbili katika swala za faradhi, hata al-munfaridi mpaka kwa anayeswali kuswali pweke, wa jamaati thania na mpaka jamaa ya pili, bihaithu yadhharu ash-shi'ar, kwa sifa inadhihiri shi'ari, alama ya Uislamu. Wal adhanu afdalu min al-imama, na adhana ni bora zaidi kuliko uimamu. Wa qila aqsuhu wa qila aksuhu, na kamesemwa kinyume chake. Fa idha adhana al-munfaridu fi masjidin sallat fihi jama'atan jama'atun, atakapoadhini mtu pweke katika msikiti ambao sallat fihi, akiswali mwenye wakiadhini mwenye kuswali pweke, fi masjidin, katika msikiti ambao sallat fihi jama'atu, limeswali ndani yake kundi, tayari jamaa isha swali akaadhini peke yake, lam yarfa sautahu, hata yanyua sauti yake. Kwa hiyo katika ibara asli kwanza ni kuja binali maalum kabla ya majhul, wa illa ana kama alikuswali kundi rafa'a, atanyanyua sauti sawa. Wakadha aljamaatu thaniyatu la yarfa'un, na kama hivyo jamaa ya pili hawatanyanyua sauti. Wayusannu lijamaati nisai aliqamatu duna aladhan, na kuna suniwa katika jamaa ya wanawake iqama kinyume na adhana. Wala yuadhinu lilfaitati fil jadidi, na wala ataadhini kwa ajili ya sala iliyofutu katika kauli jadidi. Wayuadhinu laha fil qadimi aladhhar, na wayuadhanu laha, na pataadhiniwa kwa ajili ya hiyo sala yenye kufutu, fil qadimi aladhhari, katika kauli iliyokadimi ambayo ni aladhhar. Fa in fatatuhu salawatun, na zikimfutu yeye swala, lam yuadhin lima ba'da al-ula, hata adhini kwa ile itakayokuja baada ya kwanza. Taadhini ya kwanza zinazofuatia hapata adhini, wa fil ula al-khilaf, na katika ile ya kwanza kuna khilaf. Wa yuqimu likulli wahidatin, na taqimu kwa kila swala moja. Wal fadhu al-adhani wal iqamati ma'rufa, naam kadhalika, na matamko ya adhana na iqama ni yenye kujulikana. Wayajibu taratibuha, na kutapasa kuyapangilia. Fa in sakata utakallama fi athnaihi tawilan, akinyamaza au akizungumza katikati ya hiyo adhana maneno mengi au mazungumzo marefu au kunyamaza kurefu, batala adhanuhu fayastanifu, itabatilika adhana yake na ataianza upya. Wa in qasur, na yakiwa machache hayo maneno, yakifupizika hayo maneno, fala yani yakawa ghairu tawil. Wa aqallu ma yajibu, na uchache wa kile kinachopasa, an yusmi'a nafsahu, ni kuisikilisha nafsi yake, in adhana wa aqama li nafsi, akiadhini na akikimu kwa ajili ya nafsi yake. Fa in adhana wa aqama li jamaa, na akiadhini au akikimu na akakimu kwa ajili ya jamaa, wajaba isma'u wahidin jami'ahuma, kutapasa kumsikilisha mmoja mmoja vyote viwili, jami'ahuma vyote viwili, viwili vyao, yani adhana na iqama vyote viwili. Wala yasihu aladhanu qabla alwaqti illa as-subh, illa as-subh, na wala haitasihi adhana qabla ya wakati isipokuwa asubuhi. Tumeshatoa maelezo hapo. Fa innahu yajuzu an yu'adhana laha ba'da nisfi al-layli, hakika hiyo asubuhi itajuzu kuadhiniwa kwa ajili yake baada ya nusu ya usiku. Wa tundabu at-taharatu wal-qiyamu wa-istiqbalu al-qibla, na kuna suniwa tahara na kusimama na kuelekea qibla, wal-iltifatu fi hay'alatayn hay'alatay as-salati yaminan, na kuzungusha uso katika hay'ala mbili za swala kwa upande wa kulia, wa hay'alatay al-falah shimalan, na hay'alatay al-falah hay'alatay mbili zile za falah kwa upande wa kushoto. Fayalwi unuqahu, ataipinda shingo yake au ataigeuza shingo yake. Wala yuhawilu sadrahu wa qadamayhi, wala atageuza kifua chake na nyayo zake, atageuka kwa kifua. Wa yukrahu lilmuhdith, na ni makruhu kuadhini kwa mwenye hadath. Wa karahatu junubi ashad, na karaha kwa mwenye janaba ni ashad. Wa fil iqamati aghladhu, na katika iqama ni nzito zaidi. Wa an yuadhina ala mawdhi'in alin, na kuadhini mahali pa juu. Wa biqurbi almasjid, na karibu na msikiti. Wa yaj'alu isbi'aihi, na ataweka vidole vyake, fi simakhaihi, katika tundu za masikio yake. Wa yurattilu aladhana, na ataifanyia utuvu adhana kwa utaratibu yani. Wa yudrija aliqama, na itaifanya haraka iqama, haraka haraka. Wa yushtaratu kaunu almuadhini musliman aqilan mumayyiza, na kuna shurutizwa au kuna shurutishwa kwa muadhini kuwa ni Muislamu, mwenye akili timamu, mpambanuzi, dhakara ni mwanamume, in adhana lirijali, akiwaadhinia wanaume, wanudiba kaunuhu hurran adlan sayyita, na kumesuniwa kuwako yeye ni mungwana, muadhilifu, mwenye sauti kubwa, hasana sauti, mzuri wa sauti, min akaribi muadhini nabii sallallahu alaihi wasallama, atokanaye na ndugu au jamaa wa muadhini wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama tuko kwenye ukoo huo kina Abu Mahdhura na kina Bilali na wengine, basi ataadhini. Wa yukrahu al-a'ma, ni bora zaidi au ni sunna. Wa yukrahu al-a'ma al-makruhu, kipofu, illa an yakuna ma'ahu basirun, isipokuwa akiwa pamoja naye mwenye kuona. Wa yundabu li sami'ihi walau junuban wa ha'idha, na kuna suniwa kwa mwenye kuisikia hiyo adhana au mwenye kuisikia adhana japokuwa ni mwenye janaba, wa haidhan, japokuwa mwenye hedhi, au fi qira'ati, au katika kisomo, an yaqula mithla qawlihi, kusema mfano wa kauli yake, akiba kulli kalima, baada ya kila kalima. Wa fil hayalataini la hawla wala quwwata illa billah, na katika hayala mbili atasema hapana hila za kukengeuka kuacha maasi wala nguvu za kutenda taa isipokuwa kwa msaada wa Allah. Fi salati khairun min an-nawm, sadaqta wa barirta, umesema kweli na umetenda njema. Lakini hata sema hivyo, nasema hivyo, salatu khairun min an-nawm. Wa fi kalimati al-iqama, na katika maneno mawili ya iqama atasema aqamaha Allahu wa adamaha ma damat as-samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha, aisimamishe Allah na aidumishe muda wa kudumu mbingu na ardhi na nijalie katika wema watu wake pia ile yethibiti. Fa in kana mujami'an, akiwa ni mwenye kufanya jimai au ala al-khala'i au yuko chooni au musalliyan au ni mwenye kuswali, ajaba ba'da faraghihi, ataitikia adhana baada ya kumaliza kwake. Wa yundabu lil mu'adhdhin wa sami'ihi ba'da faraghihi, na kuna suniwa kwa muadhin na mwenye kusikia adhana baada ya kusha kwake, as-salatu ala an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, kumswalia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Thumma yaqula, kisha atasema Allahumma, ewe Allah, rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma, bwana wa ulingano huu wenye kutimia, was-salati al-qa'ima, na swala yenye kusimama, ati nabi sayyidana Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, hi sayyidana haibu, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila, mpe Muhammad wasila na mpe fadila, wad-darajata ar-rafi'a, hi haibu, wab'athhu, na daraja tukufu, wab'athhu al-maqama al-mahmud alladhi wa'adta, na umtufue katika maqamu al-mahmud, mahali penye kuhimidiwa ambapo wewe umemwahidi. Babu taharati al-badani wath-thawbi wa mawdhi' as-salah, huu ni mlango wa tahara ya mwili na nguo na mahali pa kuswali. Taharatu al-badani wal malbus, tahara ya nguo ya mwili na mavazi. Wa illa yataharrak bi harakati, japokuwa mavazi hayo hayakutaharaki kwa kutaharaki yeye, hayakutingishika kutingishika kwake. Wa mayamasuhuma, na kile ambacho kinavigusa hivyo viwili, mavazi na mwili. Wa mawdhi' as-salati, na mahali pa swala, shartun li sihhati as-salah, kutaharika vitu hivyo ni sharti ya kusihi swala. Walau qabada tarafa hablin, na lau alikamata ncha ya kamba, au rabatahu maahu, au aliifunga pamoja naye, mathalan kafunga kwenye mguu wake, wa tarafan aw tarafu al-akhar, na ncha nyingine mutasilun bi najisin, ni yenye kuungana na najisi, umejifunga kamba mguuni hapa waswali na ncha nyingine kwenye shimo la choo kule, mathalan lam tasiha salatuhu, haitasihi sala yake. Walau tanajjasa ba'du bisati, lau linajisika baadhi ya busati, fasalla ala mawdhi'in tahirin minhu, akaswali kwenye mahali palipokuwa tahara katika busati hilo, wataharaka albaqi, na likatukutika sehemu iliyobakia, biharakatihi kwa kutukutika kwake, au ala saririn, au aliswali juu ya kitanda, qawaimuhu ala najisin, matendeku yake yako katika najis, qawaimuhu ala najisin, matendegu yake juu ya najis, kitanda kina matendegu, miguu yake sasa iko juu ya najis, wayataharak biharakatihi, wayataharaku, na kikawa kitanda kinatukutika, biharakatihi kwa kutukutika kwake, sahat, itasihi swali. Yani wewe swali kitanda labda cha mwakiso au semidari, lakini chini huko kuna kinyesi, huko juu ya kitanda, swala imesihi. والنجاسة غير الدم ننجس إسيوك ودام إن لم يدركها طرف إسيكو يونا جيتشو يعفى عنها مسميوة وإن أدركها نلكيونا جيتشو لم يعفى عنها حيث سميوة إلا عن دم براغيثة وقمل إسيوك ودام في ربوتو نشاوة وغيره ما نوسيوك في ربوتو نشاوة مما ميونغوني موالي أمباو لا نفس له سائلة حنا دام يكترزيكا فيعفى عن قليله وكثيره وإن انتشر بعرق وسمهوا تشاتي واكي نوينجي واكي جابو إكتبكا قجاشو إكاوة متبكا قجاشو نلكتوكا وأما الدم والقيه أما دام نوساها فإن كان من أجنبي إكيوة يتوكيان متكاندو يعني دام يمتمنجين سنفنجي ويوي عفي عن يسيره إتسمهوا تشاتي واكي وإن كان من المسلم na ikiwa yatokana mwenye kuswali rufi an qalilihi wa kathirihi usamehewa uchache wake na wingi wake sawaun kharaja min bathratin asaraha ni mmoja ilitoka katika kiwe au viwe ambavyo amevikamua au min dummarin au limetoka kwenye jipu kwenye jipu kule katika ame katika al-muqaddima akasema amezungumza kwa wingi badamu damamili ad-damamil majipu sawa hapa katika kuumoja au karhi au kidonda amekamua au imetoka katika kidonda au fasdin au kugonga mshipa au hijamatin au kufanya hijama wa ghairiha na vinginevyo lakini kauli ya mu'tamad ni kwamba damu al-batharat damu ya viwe ikiwa inatokana na kitendo cha yule mwenyewe yu'fa an qalilihi wa kathirihi usamehewa wingi wake na uchache wake na wingi wake wa amma ma'ul quruhi wan nafatat la amma maji ya majiraha na malengelenge in kana lahu raihatun kariha yakiwa na harufu mbaya fa huwa najisun hayo ni najis fa huwa najisun damu hiyo ni najis wa illa na kama si hivyo fala ni kama hana harufu mbaya basi si najis wa law salla bi najasatin jahilaha la law aliswali na najisi ambayo hakuijua au nasiyaha au walisahau thumma raaha baada alfaraghi kisha akaiona baada kumaliza kuswali aada atairudia swala au fiha au aliona ndani ya swala batalat itabatilika swala walau asabahu tinu shawari'i lalau ulimpata yeye udongo wa barabarani fa illam yatahaqqaq najasatahu asipothibitisha unajisi wake fa huwa tahirun basi udongo huu ni tahir nikasema udongo huu utakuwa na najisi huu labda utakuwa na najisi mpaka uone hakika kwamba hii ni najisi wa intahaqqaqa na kihakikisha ufi an qalilihi ufa itasamehewa uchache wake kwa urfu kwa ada wa huwa na huo uchache ma yataadharu lihtiraz minhu ni ile ambayo kunashindikana kujikinga nayo wa yakhtalifu bil waqt na inatofautiana na wakati وبموضعه من البدن والثوب نمهل باكي katika nguo katika mwili na nguo wala yu'fa an kathirihi wala itasamewa wingi wake man ajaza an izalati najasati badani na mwenye kushindwa kuondosha najisi ya mwili wake au hubisa fi mawdhi'in najisi au amefungiwa katika mahali penye najisi salla ataswali wa aada na atarudia swala wayanhani lisujudihi بحيث لو زاد أصابها لا تينام قليل سجد آياتي وصفة لو لزديشة أن يباته ناجس كما مالي بنا ناجس هابا كسبا كتوك سجود كتو سجود جو ياكي وتينام تو كدو كياسي أنباشو كما تزديشة وتيبوس ويحرم وضع الجبهة عليها لاني حرام كويتا فاجل أوسو جو ياكي ولو عجز عن تطهير ثوبه لو ألشيل في طهريشا جو ياكي صلى عريانا بلا إعادة أتصلي وجه بلا كيرودية سؤالا أما الشين دو كيتو عريشا نقول سبورا صلي وجه ولو عجز عن تطهير ثوبه لو ألشيل دو كيتو عريشا نقول ياكي صلى عريانا بلا إعادة أتصلي وجه بلا كيرودية بورا لكو سلنا نجس كيش أرودية سؤالا أو صلي وجه kwa jua hii nguo ina najis pingine imetumbukia kwenye shimo la choo ukaitoa kile unajaribu kuitoharisha haiwezekani una maji una chochote na swala imefika utaivaa hivyo swali au taitupilia mbali swali uchi. Sasa sema hivi utaswali uchi, lakini pia hutarudia swala. Walau lam yajid illa hariran, na lau kama hakupata isipokuwa hariri, nguo ambayo imetishona kwa kitambaa cha hariri, salla fihi, ataswali nayo. Ni haramu, lakini sasa hakupata nguo nyingine. Wa in khafiyat an-najasa fi thawbin, na lau ilijificha, na ikijificha najisi katika nguo, wajaba ghasluhu kullihi, utapasa kuiosha yote. Itakuwa taukidi ni ya majruri ambayo ni dhamiri, sio mudhaf ilayhi. Wajaba ghasluhu kullihi, yani wajaba ghaslu thawbi kullihi, utapasa kuiosha nguo yote. Wala yajtahidu, na wala hatafanya, yani itapasa kuifua nguo yote. Wala yajtahidu, na wala hatafanya jitihadi. Fa in akhbarahu thiqatun bimawdhi'iha, akimwelezea yeye mtu madhubuti mahala pake, kwamba mahali pake ni hapa, i'tamadahu, ataitegemea kauli yake, au atamtegemea huyo mtu thiqa. Wa in ishtabaha tahirun bimutanajjisi, na ikitatiza nguo iliyo tahara na yenye kunajisika, ijtahadi, atafanya jitihadi. Wa in amkana tahirun biyaqini, na ikiwezekana nguo iliyo tahara, kuijua nguo tahara kwa yaqini, au ghaslu ahadihima, wasema ijtahada. Wa in amkana tahirun biyaqini au ghaslu ahadihima, kuna kitu kimeondoshwa. Ijapo ikiwezekana kuipata iliyo tahiri kwa yaqini, iliyo tahara kwa yaqini, au kuifua moja yao. Yasemaje jumla mwakari? Kwako kuna hivyo? Jumla hiyo kwenye Al-Anwar iko kwenye kitabu chako? Imati hayo wajaba ghaslu kullihi, iko wapi? Basi kuelewa. Wa in ishtabaha tahirun bimutanajjis, ehe, kwangu hakuna maneno yapo kweli. Ijtahada, kwa hiyo unasema baada ya ijtahada kuna maneno gani? Mimi nilikuwa nataka kujua kuna maneno mengine yameongezeka. Nilikuwa nataka kujua ki hakuna maneno mengine. Wa in ishtabaha tahirun bimutanajjisin, na ikitatiza nguo iliyo tahiri na yenye kunajisika, ijtahada, atajitahidi. Wa in amkana tahirun biyaqinin, japo ikiwezekana iliyo tahara kwa yaqini, au ghaslu ahadihima, au kuifua moja yao. Fa in tahayyara, na akitupewa, akitoshewa, salla uryanan, ataswali uchi, wa aad, na atarudia swala. Ndio sauti hizi. Nitegemea hivi, jawabu iko jawabu ya ili ndio nikaulize, kuna maneno yameondoshwa? Nikajua kweli kuna maneno yameondoshwa, hakuna. Kwa wasemaji asema wa in amkana tahirun biyaqini, ipi na ipi? Bila shaka kwenda kusemaje? Hawijui. Unasemaje? Tukatusimamisha kidogo hapa. Kwenye anwari kwa sema simna anwari masaliki. Bila shaka kuna kitu kaeleza. Nasemaje? Wa inishtabaha tahirun bi mutanajjis. Mmoja asome kwenye anwari. Naam. Soma. Umefika mwisho? Qala rahimahullah ta'ala wa in amkana tahirun bi yaqinin aw ghasala ahdahuma fayajuz lahu al-ittihad ma'a ta'assur al-yaqin bil ghasli aw wujud tahirin ghayrihima. Embo soma maneno kwenye matni hayo, pambanue na ile katika anwar. Unasema inishtabaha wa inishtabaha tahirun, yani isma anwari ni anwari soma, lakini maneno ya matni na anwari ambayo pambanue tuone kaongeza kitu gani. Qal wa inishtabaha tahirun min athiyabi bimutanajjisin ijtahad litaaddud athawb wa in amkana tahirun biyaqinin aw ghasala ahdahuma fayajuz lahu al-ijtihad ma'a ta'assur al-yaqin bil ghasli aw wujud tahirin ghayrihima. Maskia aw skia uskiz asma. Rudia, ajasikilize, msikilize. Wa in istabaha tahirun min athiyab bi mutanajjisin ijtahad. Paka hapo. In istabaha tahirun min athiyab bi mutanajjisin ijtahad. Litaaddud athawb. Litaaddud athawb. Wa in amkana tahirun bi yaqinin aw ghasala ahdahuma fayajuz lahu ijtihadu ma'a tayassur al-yaqin bil ghasli aw wujudi tahirin ghayrihim. Sikia. Wa in amkana tahirun biyaqinin ibara iko hivyo hivyo. Au ghasla. Au amkana ghaslu ahadihima. Nasema na ikiwezekana iliyotahiri kwa yaqini au ikiwezekana kufuliwa moja yao. أو غسل أحدهما فيجوز له الاجتهاد مع تيسر اليقين بالغسل أو وجود طاهر غيرهما. بل مشكل هو هو كما مليه مبي كتاب وسنة اسمه بعد المشكل هو وين فيض لله سبحانه يشتبه على من يريد الصلاة ثوب طاهر بثوب متنجس أو مكان طاهر أو مكان طاهر بمكان نجس اجتهد كما في الأواني. وقوله وإن أمكن طاهر بيقين أو غسل أحدهما هو بيان لندب الاجتهاد في هذه الحالة، فيحتمل إن في قوله وإن أمكن إلى آخره غاية أي اجتهد وإن أمكن سامع إلى آخر، لكن يكون الاجتهاد حينئذ مندوبا ويحتمل أن تكون شرطية، والجواب محذوف مدلول عليه بما تقدم، ومقابله محذوف معلوم من السياق، أي وإن لم يمكن طاهر بيقين إلى آخره، أي فيكون الاجتهاد حينئذ واجبة ومن القدرة عليه أن يقدر على ما يغسل به أحدهما. من فيض الإله المالك مسكين شرقية أو غائية لأن يسمى ما يليه لأن يسمى ما يليه أنا سمع وميلها كيلو قوي أم سمع الغورة سمع شرطية narudia tena kusoma hapa faidhul ilahi almalik nani kuna hapa faidhul ilahi almalik fi hal alfaz umdat asalik ya al-imam al-biqai rahimahullah ta'ala anasema na ndo katika shuruhati za zilizokuwa bora zaidi anaur almasalik wakati mwingine acha maneno makusudi yenye utata kila yasema tena aingiza kote anataja alafu anasema mbele huko wala agusi pale kwenye utata kajitahidi lakini mwenye faidhul ilahi almalik ameamua hasa kusherehesha sasa anasema wa inishtabaha ala man yuridu salata ikimtatiza yule mwenye kutaka kuswali thawbun tahirun nguo iliyo tahara bi thawbin mutanajjis kitatiza na nguo na ile nguo yenye kunajisika au makanu mtahirun au mahali palipokuwa tahara bimakani mutanajjis bimakani najisin kwa mahali palipokuwa najis ijitahada tafanya jitihadi kama fil awani kama ilivyokuwa katika vyombo amemaliza ibara hiyo imeisha wa qawluhu wa in amkana tahirun biyaqin au ghaslu ahadihima na kauli yake aliposema ikiwezekana ile yenye iliyo tahara kwa yakini au kwa kuifua moja yao huwa kauli hiyo ni bayanu linadbi lijtihadi ni kubainisha ni kauli ya kubainisha usunna wa ijtihadi au kusuniwa ijtihadi fi hadhihi alhala katika hali hii fayahtamilu in fi qawlihi wa in amkana ila akhirih kwa inahtamili ile in sawa katika kauli yake wa in amkana mpaka mwisho wake inahitamili ghaya inahitamili mkomo ai ijtahad atajitahidi wa in amkana ila akhiriha ila akhiri la asema ijtahada wa in amkana sawa inahitamili kwa ya ghaya kwa maana ijtahada wa in amkana ila akhiri lakini yakunu lijtihadu hina idhin manduban lakini itakuwa jitihadi kwa wakati huo ni yenye kusuniwa tu wayahtamilu na kuna ihtamili kunawezekana antakuna shartiyya kuwa hiyo in shartiyya waljawabu mahdhufun na jawabu ni yenye kuondolewa madlulun alayhi bima taqaddam ni yenye kufahamishwa juu yake kwa yale yaliyotangulia wa muqabiluhu na mkabili wake mkabala wake mahdhufun maalumun min as-siyaq na chenye kuondoshwa chenye kujulikana katika mchungu wa maneno aiwa illa miyaku mtahiru mbiyakini sawa maana ijapo isipokuwa ni tahiri kwa yakini ila akhiri ai fayakunu lijtihadu hina idhin wa illa miyaku mtahiru mbiyakini shartia na isipokuwa tahiri kwa yakini fayakunu lijtihadu hina idhin wajiban kunakuwa kujitahidi kwa wakati huo ni wajib wa minal kudrati alaihi an yaqdira ala ma yaghsil bihi ahadahuma na katika kuweza juu yake kiambo kuweza ni kule kuweza kuyapata maji ya kufulia hiyo nguo wazi utata maondoka kwa eh uelewa vipi sasa ni ile ile shamtama sio kwa koroga tu. Mnaelewaje? Kwa kwa ibara unazungumza. Eh, ndio ueleze, unaelewa nini? Mimi sipingi labda umeelewa makosa, mimi ndio kujua. Nani ameelewa? Naam. Naam, nani nataka mtu aeleze alivyoelewa. Wakati wa kutatizika baina ya nguo tahir na mutanajis. Naam. Ni sunna kujitahidi. Kuna juzu kwa kiasi, sio yajib. Bado au ghasl ahadihim sio huja in amkana wa in amkana tahirun bi yaqin au amkana ghasl ahadihima ha kwenda kwa au amkana wa in amkana ghasl ahadihim ahadahum au yakun chukua adhini. Naam. Kwa hiyo kuna wajibu wa kujitahidi na kuna unadhibu wa kujitahidi. Sawa. Kwa hiyo nishtabaha tahirun bimutanajisi, ikimtatiza iliyo tahara na yenye kunajisika, ijtahada, tafanya jitihadi. Ujuban au nadiban? Ujuban. Wa in amkana tahirun biyaqinin au ghasl ahadihima, na ikiwezekana tahir kwa yaqini au kuifua moja yao, ijtahada nadban, tujitahidi kwa usunna. Fa in tahayyara, na akitopewa ani akihimezwa akitokihemewa au akitopewa kidangana, salla uryanan, atasali hali ya kuwa uchi, wa aada, na atairudia sala, illa yumkin ghaslu thawbin, isipowezekana kuifua nguo. Fa in amkana, na ikiwezekana kuifua, wajab, utafaa utapasa kuifua. Wa idha ghasala ma dhannahu najisan, na atakapoifua ile ambayo amedhania kuwa ni najis, salla fihima maa, ataswali katika nguo hizo mbili kwa pamoja, au fi kulli munfarida, au katika kila moja hali ya kusali peke yake. ولو صلى بلا اجتهاد في كل ثوب مره لو اليسوال فسن اجتهاد katika kila nguo moja kwa mara moja, lam tasiha, haitasihi swala. ولو خفيت النجاسه في فلات, na lau ilijificha najisi katika mbuga, swala haythu shaa bila ijtihad, ataswali popote anapotaka bila ijtihad. au fi ardhin saghiratin au baitin, au katika ardhi ndogo au katika nyumba, wajaba ghaslu kulli, utapasa kuiosha yote. Walau ishtabaha baitani, na lau zilitatiza nyumba mbili, ijtahada, atajitahidi. Wala tasihu fi maqbaratin, na wala haitasihi katika makaburi, haitasihi swala katika makaburi. Alima nabshaha, aliyojua kufukuliwa kwake, wa ikhtilatiha bisadidi almauta, na kuchanganyikana kwake na usaha wa wafu. Fa ilam yalam nabshaha kurihat wa sahhat, asipojua kufukuliwa kwake ni makuruhu na itasihi. Watukrahu fi hammamin wa maslakhihi, na ni haramu ni makuruhu kuswali mahali pa kuoga. Fi hammamin, mahali pa kuoga, wa maslakhihi, na mahali pa kuvulia nguo katika kuoga. Wa qari'ati tariqi, na katikati ya njia, waswali barabara ni katikati, watu wakupisha wewe, ni makuruhu, utakiwi kusali hivyo. Wa qari'ati tariqi, na katikati ya njia. Wa mazbalati, na kisonzo, katika kisonzo mahali ambapo pana nini mahali kwenye dampo ya jalala wanaita, wa majzarati na machinjioni, wa majzarati na machinjio, mahali pa kuchinjia wanyama, wa kanisati na kanisani, wa maudhi maksim na mahali pa kulipa kodi, mahali pa ushuru, wa maudhi maksim na mahali pa ushuru, wa khamrin na mahali pa pombe, yani baa, wa khamrin na mahali pa pombe, wa dhahri al-kaaba na juu ya al-kaaba, wa ila qabrin na kwenye kuelekea kabri, wa a'tani al-ibli na matindirio ya ngamia, la murahi ghanamin na si mahali pa nasio mashukio ya wanyama, yani mbuzi na kondoo, wa tahrum fi thawbin wa ardhin maghsubain, na ni haramu kuswali katika nguo au katika ardhi zilizonyang'anywa, zilizopora. Nguo umeinyang'anya, umempora mtu nguo yake ukaiva, haifai kuswalia, ni haramu. Au ardhi uliinyang'anya, hata kama umeshinda kesi, lakini umenyang'anya, sawa, kihakika umeipora, sawa, hata kama una document zote za kuonyesha kwamba ni yako, kesi yako na mwenyewe wajua, ukawa umeinyang'anya. Watasihu fi bila thawabi, na swala itasihi pasi na kupata thawabu, una thawabu hata moja? Hanabila sema swala isihi. Namalizia mlango. Babu satiri al-aura huwa wajibun hata fil khalawati, huko kusitiri aura, kusitiri uchi ni wajibu hata katika faragha, hata kama uko peke yako tena kwenye giza, utakiwa usitiri aura, ila li haja, isipokuwa kwa haja. Wa huwa shartun li sihhati as-sala, na huko kusitiri aura ni sharti ya kusihi swala. Fa in raa fi thawbihi ba'da as-salati kharqan, akiona katika nguo yake baada ya swala kutoboka, pana tundu nguo yake ina tundu, ameona kutoboka, fakaru'yati najasa, basi ni kama kuona najisi. Ina maana kumbe ilikuwa nikiinama nikiinuka nguo inakuwa ni kwa uchi, basi ni kama vile umeona nini, najisi. Hukumu yake inakuwaje? Kama ukiwa ndani ya swala, kama ndani ya swala, swala yako ibatilika, na baada ya kumaliza nasikia kauli zenye kauli mukhtalif, baada ya swala utarudia, urudi inda Shafii, urudi sema kwa sauti, ndio kusema kwa sauti, narudia. Eti mtu, mfano mtu ameswali ana najisi, akaiona ndani ya swala, swala yake batilika, sio? Je, baada ya swala maamuma atakiwa arudie swala kwa sababu kujua butlani salati imami? Sasa ukisema kwa Shafi, si tunasema Shafi hapa, sawa? Kwa hiyo mtu aliona tundu katika nguo ambalo ilionekana kwamba hii nguo itakuwa iko uchi hapo, lakini tundu lile ameliona baada ya swala ishamalizika. Fakaru'yati an-najasa, ni kama kuona najis, kwa maana atarudia swala. Kama ni katikati ya swala, swala yake itakuwa ibatilika. Wa auratu rajuli wal mar'ati ma baina surati wal rukba, wa auratu al-hurra kullu badaniha ila al-wajhi wal kaffain, wa shartu satir, na sharti ya kwenye kustiri, an yamna launa al-bashara, ni kuzuia kuonekana rangi ya ngozi. Fala yakfi zujajun, haitatosheleza kioo, nguo ya kioo kama ipo haitoshelezi. Wewe ukiwa ndani ya kioo umevaa nguo ya kioo, watu wakuona yule, sio? Haitoshelezi. Wa ma'un safin, na maji yaliyo safi, nguo yako ni maji, au wafanya kwamba sitara yako ni kioo au ni maji, lakini maji safi. Wa yakfi tatyinu, na kutatosha kupaka udongo. Walau ma wujudi thawbin, yapo pamoja na kupatikana nguo. Wayajibu inda faqdihi, na kutapasa kufanya tatyinu, yani kujipaka udongo wakati wa kuikosa hiyo nguo. Wayushtaratu satru min al-a'la wal-jawanib lal-asfal, na kunashurutishwa kujisitiri kutokea juu na kando kando au na pembeni, sio chini. Falau salla murtafi'an, akiswali hali ya kuwa yuko juu, hali ya kunyanyuka juu, pengine kaswali juu ya meza hivi au juu ya kichanja, bihaithu tura auratuhu min asfala, kwa sifa ikawa unaonekana, inaonekana aura yake kwa chini, au kana fi sutratihi kharqun, au ilikuwa katika nguo yake kuna tobo, fasatarahu biyadihi, akasitiri kwa mkono wake, jaza itajuzu. Kwa swali juu lakini umestiri kwa mkono kiasi uonekane. Wa yundabu limraati khimarun, na kuna suniwa kwa mwanamke kujifunika ushungi, wa qamisun, na kuvaa qamis, wa milhafatun ghalidhatun, na baibui zito, watajafiha, sawa, na atajizonga zonga nazo, watujafiha, atajafiha. Walirajuli, na itajuzu kwa mwanamme, ahsanu thiyabihi, iliyo nzuri katika nguo zake, wayatakamas, na atavaa kamisi, atavaa kanzu, wayataammam, na atavaa kilemba, faini tasara fathauban, na akifupizika basi atavaa nguo mbili, kamisun, kanzu, maahu ridau, ipamoja naye nguo ya kujiambika kisha au shali, nguo ya juu ile ya kujifunika juu kwenye mabega, au izarun, au kuvaa izar, shuka kikoi, au sarawil, au sarawil. Kwa hivyo tofauti baina ya sarawil, sarawil ni zile ambazo watu huvaa kwa kuvalia kanzu, na bantaluni, bantaluni kama vile jeans. Kwa hiyo nazungumzia hapa sarawil, sio au sarawil au kuvaa sarawil. Fa in iktasara ala satri al-awra jaz, akifupizika hiyo kustiri aura tu itajuzu. Lakini yundab wadhu shay'in ala atiqihi walau habla, lakini kuna suniwa kuweka kitu juu ya mabega yake, ala atiqi, juu ya mabega yake, japo kuwa ni kamba, asiswali mabega wazi. Fa in faqada thawban, ikiwezekana, kuna hadithi imekataza fa in faqada thawban, akikosa nguo, wa amkana saturu baadhi al-awra, na ikawezekana kustiri baadhi ya uchi, wajaba, utapasa, wayasturu sawataini hatma, na atastiri tupu mbili kwa uwajibu. Fa in amkana ahaduhuma faqat, ikimwezekania, ikiwezekana moja yao tu, taayyana al-qubulu, imelazimu tupu ya mbele. Fa in faqadaha bil kulliya, akikosa hiyo sutra, hiyo sitra moja kwa moja, kwa ujumla moja kwa moja, salla uryanan bila iadatin, ataswali uchi bila ya kurejea swala. Fa in wajada sutrata fi salati wa hiya biqurbih, akiipata sutra katika swala, na hali ya kuwa sutra hiyo iko karibu na yeye, satar, atajistiri, wabana, na atajengea hiyo swala yake, kwa maana ataendelea. Hiyo umeswali ilikuwa kwa aura, mara waangalie hivyo pale pana nguo, ichukue ile nguo ivae, naendelea na swala, sawa. Wa illa miyadil anil qibla, illa miyadil anil qibla, asipokengeuka kukiacha qibla, au baidan, au hiyo nguo ilikuwa iko mbali, sutra iko sitra iko mbali, satara wastana, atajistiri na ataanza upya kuswali. Watundabul jamaatu lilhurati, na ni sunna jamaa kwa waliokuwa uchi, wayakifu imamuhum wasatahum, na atasimama imamu yao, imamu wao katikati yao, imamu lurat. Tumesoma kwa kitabu gani imamu lurat? Katika al-muqaddima. Wa in uira thawban, na akiazimwa nguo, lazimahu al-qabulu, utamlazimu yeye kukubali. Fa ilam yakbal wa salla uriana, asipoikubali hiyo nguo na akaswali hali ya kuwa uchi, lam tasihha, haitasihi sala. Wa in wahabahu au wa in wuhibahu, akipewa zawadi hiyo nguo, lam yalzamu, hakutamlazimu yeye kukubali. Wa sabaqa fi tayammumi, na kumetangulia katika kutayamam, masailu, masala mengi, fayaudu mithluha hahuna, atarejea mfano wake hapa, atakuwa ametaja masaili mengi ambayo yametajwa katika tayammum. إن شاء الله عصري تكون لما صفة الصلاة بنجين السؤال لكي ماليزا إتوازي كان عصري إتوازي كان ليه كماليزا السؤال بعد المغرب عشان nasema kumaliza swala mpaka kufika zaka, itawezekana leo mpaka magharibi. Haya, tutaona insha Allah. Acha tuswali sunna sasa hivi. Ndio gani? Na? Soma nisikie. Maneno hayo kwangu hapo. Baada ya maneno gani? ويجب في عند فخذه ويشمل المستور لبسا لكونه يتني كستريوا ككفا فلو صلى في خيمه ضيقه عريانا لو اليسالي ketika khaymah lilikuwa finyu haliakuwa uchi lam tasihha haitasihi swala ويشترط الستر من الاعلى والجوانب الى الاسفل بارك الله فيك شنن ذو القعدة تقوليش وليس موزوى ذو القعدة Thank you.